Mamy ekran. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 21 maja. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W czerwcu będzie gotowy projekt ustawy o dodatku dla dorosłych niepełnosprawnych. Rozpoczęła się kampania społeczna Żyj i pozwól żyć innym. W Rzymie zaprezentowano włoskie wydanie pierwszego tomu pism Tadeusza Kantora. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w Gorzowie, że w czerwcu będzie gotowy projekt ustawy o dodatku dla dorosłych niepełnosprawnych. Szef rządu wziął udział w Regionalnej Konwencji Prawa i Sprawiedliwości przed eurowyborami. Premier przypomniał, że dodatek w wysokości 500 zł może dostać około 500 000 osób niepełnosprawnych. Po podliczeniu różnych naszych możliwości budżetowych zaproponowaliśmy to, czego środowiska osób z niepełnosprawnościami mocno się domagały. I chcemy, żeby to było zaspokojone już wkrótce. W czerwcu będzie ustawa i w najbliższym czasie będzie to już projekt zrealizowany. Będziemy mogli te środki przekazywać, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości chce dbać o wszystkie grupy społeczne. 500-złotowe wsparcie mają otrzymać niezdolne do pracy i samodzielnego życia osoby powyżej 18 roku życia. Platforma Obywatelska chce powołania niezależnej państwowej komisji do spraw pedofilii. Jak powiedział Grzegorz Schetyna, powinna być ona złożona z 3 przedstawicieli ofiar, 3 prokuratorów w stanie spoczynku i 3 sędziów w stanie spoczynku. Szef Platformy podkreślił, że tego żąda od klasy politycznej opinia publiczna. Uważamy, że ta komisja powinna przy sprawdzaniu i przy informacjach, które będzie pozyskiwać, powinna mieć możliwości po doniesieniach do prokuratury, które będą składane, musi mieć uprawnienia śledcze. Także fundusz zadośćuczynienia, który musi zostać powołany. Pomoc psychologiczna i prawna dla ofiar przestępstw pedofilskich. To wszystko jest cały pakiet. Jeżeli PiS chce wyjaśnić tę kwestię, oczekujemy, że będzie głosował za tym projektem. Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja. Rozpoczęła się kampania społeczna Żyj i pozwól żyć innym. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy wsparciu Ministerstwa Infrastruktury przygotowała spoty telewizyjne, radiowe i prasowe, które mają uświadomić kierowcom problem nieudzielania pierwszeństwa przejazdu na polskich drogach. Sekretarz Krajowy Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik mówi, że problem wymuszania pierwszeństwa jest od kilku lat główną przyczyną wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych. Na polskich drogach mamy ponad 7400 wypadków, na skutek których w zeszłym roku zginęło 322 osoby. Liczba ponad 9000 osób rannych to jest potężna liczba. To jest pierwszy i ostatni sygnał, czerwony sygnał dla nas, aby podnieść ten temat oddzielnie. Z policyjnych statystyk wynika, że nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu jako główna przyczyna zdarzeń drogowych wzrosło tylko w ciągu 2 ostatnich lat kilkukrotnie. W Instytucie Polskim w Rzymie zaprezentowano włoskie wydanie pierwszego tomu pism Tadeusza Kantora. Wybór i tłumaczenia są dziełem włoskich entuzjastów i znajomych polskiego artysty, który wywarł duży wpływ na włoski teatr i sztuki plastyczne. Tom pism prezentował profesor Luigi Marinelli, obecnie szef polonistyki na największym uniwersytecie Europy La Sapienza w Rzymie. Poznał Kantora jako student we Florencji pod koniec lat 70. Wówczas przetłumaczył na włoski zapis spektaklu Wielopole, Wielopole, a potem Umarłej klasy. Profesor Luigi Marinelli powiedział polskiemu radiu, że znajomość z artystą, wbrew pozorom, nie była pomocą w przekładzie. W tym sensie, że taki respekt, taki strach wobec właśnie wielkiego artysty przez młodego człowieka mogło nie pomóc. Profesor Dario Evola z Rzymskiej Akademii Sztuk Pięknych podkreślał, że Tadeusz Kantor poprzez pracę we Florencji i spektakle wystawiane w Mediolanie wywarł ogromny wpływ na całą ówczesną włoską awangardę i poprzez tych artystów pośrednio wpływa na to, co dzieje się we włoskim teatrze i sztuce dziś. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, miejscami intensywne. Lokalnie burze z gradem i silnym wiatrem. W Rzeszowie 18 stopni, w Warszawie 21, w Augustowie i Wrocławiu 22, w Szczecinie 23. Trójka. Program Trzeci. PS. Zaprasza AS. Równowartość upadła. Godność cyfrowa. Organiczna żywność. Trasa czy droga. Gdzie by dzisiaj formę mógł mieć świat? Gdzie by dzisiaj farmę mógł mieć świat? Gdzie by dzisiaj firmę mógł mieć świat? Gdzie by dzisiaj filię mógł mieć świat? Dramas. Nie jest łatwo wypowiadać nazwę tego zespołu, ale bardzo się cieszę, że wracają po ponad 10 latach przerwy i to właśnie od nich zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Dzień dobry i dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska. Trasa czy droga? To jest pytanie albo stwierdzenie zawarte w tej nowej piosence od bratersko-siostrzanego duetu, bo Mour Dramas to jest Asi Mina i Wojtek Kucharczyk. No i w związku z tym, że nadali taki lekko techno-ton temu początkowi, to ja z wielką radością będę ten ton, czy też ten techno-vibe kontynuować. We'll be right back. Ellen Alien dołączyłam do naszej siostry i naszego brata, czyli Mour Dramas. Ellen Alien właśnie ma świeżutką, nowiutką, pachnącą płytę. Ta płyta nosi tytuł Alien Tronik, ukazała się 17 maja i dopiero zaczynam się z nią zapoznawać, więc jeżeli ktoś już ją przesłuchał, pożarł i zna na pamięć, to proszę pisać, jak ona leży. Po pierwszym przesłuchaniu moją uwagę zwróciły właśnie te dwa nagrania, które pojawiły się na antenie, a ich tytuły oczywiście zapisuję na stronie. To teraz zostawiamy Europę, przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, a dokładnie do Chicago, ponieważ tam rezyduje z wyboru artystka, która nazywa się Ariel Zetina. My body. My body. Ariel z Tina, amerykanka, producentka, czy właściwie artystka, która wyraża się na różne sposoby, bo przedtem to był teatr, teraz to jest przede wszystkim muzyka, a te dwa nagrania, które pojawiły się na naszej antenie, pochodzą z jej najnowszej epki pod tytułem Organizm. I skoro jestem przy nowych produkcjach i przede wszystkim skoro tak dobrze słucha nam się kobiet, to jeszcze jedna dziewczyna, Kelly Lee Owens, debiutantka z roku 2017, która zapowiada nadchodzącą nową płytę. Ta płyta nadchodzi na początku lipca i zapowiada ją singlem. Thank you. Kelly Lee Owens w dwóch odsłonach, strona A, Let It Go, i Omen ze strony B, singla zapowiadającego nadchodzącą nową płytę. Jak powiedziałam, ta płyta nadejdzie na początku lipca, to wtedy my już będziemy po kolejnym polskim występie Mary Davidson, która wystąpi jeszcze w czerwcu na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Mary Davidson, So Right, i dołączyłam do niej nagranie, które wspólnie zrobili Green Velvet i Carl Craig, legendarny kompozytor, legendarny producent, zresztą także doświadczony, jeżeli chodzi o przyjeżdżanie do Polski, do Katowic. To nagranie pod tytułem Rosalie podebrałam z wydanej przez niego całkiem niedawno drugiej części takiego wyboru, bo trudno tutaj użyć słowa składanki, pod tytułem Detroit Love. Ta miłość do sceny Detroit zadeklarowana w tytule, zadeklarowana całym życiem artystycznym, tak więc zostaniemy jeszcze na tej płycie przez kolejnych 9 minut z wąsem. Your head up to the